Oh, carissim Virgili, tu n'has pogut anar a Grècia, i si a Roma hi ha hagut alguna criatura que mereix anar a Grècia, fores tu. Atentament m'escoltes, em preguntes per Grècia. Indignadament l'he coneguda i fins i tot l'enyore. I inhàbilment no sé què dir-te, et refereix que anècdotes, trivialitats només. No mereixia jo haver anat a Grècia. Quin profit he tret jo d'aquell viatge? Haurien guanyat tant tots els romans si hi haguessis anat tu. Ara te'n vas a casa, i sol entre els xiprers, al cap al tard, et pense, t'estimo molt, Virgili. Remotament, escolti un vers perdut de Safo, com fet per tu, Virgili, o endevinat en tu.